رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى در رب العالمین یو لوی احسان دے په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړی یو او بیا د خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړی یو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کې زما حاضرینو مسلمانانو رونو خویندو، لکه څنګه نارینه دي نو دارنګ زموږ دا میندې خویندې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په امت کې دي، بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زنانو په شکل کې امت د نارینو نډیر دی. دا یو مسله دا ګوره، د مخکې نه قرآن پاک چې کله نه الله را لېږلې نو شرعن الله د دې اجازت کړې ده چې یو نارینا سلور نکاحونه کول شي، نو دا حکم د دې وجنو چې زنانا د نارینو په نسبت باندې ډېرې دي. او دا مسله د سوره چې قیامت لا وقت نږدې کیږي نشمیر او تعداد د زنانو بډېری کی او د نارینو بکمی، تر دې پوری چې بازی روایاتو کې راغلی دي چې کله قیامت را نږدې شي نو د یو نارینه په نسبت باندې به 500 زنانه پاتې شي. دیو جنا کزمنګ علماء کرام او مسلمانان او ذمہوار خلق د زنانو د اصلاح کوششونه کی نو د نیمه نزیات امت به اصلاح پاتې شي. او بیا د زنانو بارک خدا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم خصوصی وصیتونه فرمایلی، ورزمون دې مین د هندولا چې د دواړو جهانو سردار کم حقونه ورکړي نو اغه حقونه دوی ته بل حکم نشور کوله. نبی علیہ السلام په خپل اخیرنی خطبه د حجۃ الوداع کې د دې زنانو زموند دې مین د خوین دوباره کې خصوصی حکم فرمایله، وی ای زما امت استوصوا بالنساء خیرا، د دې زنانو باره کې زما د خیر وصیت واوره. او نبی علیہ الصلات والسلام د دوی ډیر حقوق ذکر کړی دي، او دا فضیلتم زموږ د میندو خویندو ته ده چې ګوره نبی علیہ السلام باندې رومبنی ایمان روړو والا زنانه وا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. د الله د حبیب د مکی مکرمه د دعوت کومه زمانه چې وا نګور پدی کی دی بی بی او ډیر لوی شان سرا کارنامه دا کړی. دی بی بی چې د نبی علیہ السلام سره خدمات کړی، د الله حبیب بد دعوت نراغ چا په پلاړی تو کلی وی چا په ګټو وشتو او چا په سویلی او چاس، او دی بی بی په کور کې داسی تسلی ورکا چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه به غټول غمونه فکرونه لری کړل. ندا زمون دې مین دو خین دو میو فضیلت دے چې اول دا الله په حبیب ایمان روړو والا دا زنانه و زمون استاسو دا تمام امت مور وا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. سو مسلی دی دا وقت دے اختصار پا بنیاد بانے زما دے مین دو خوین دو تاغذ ذکر کرو چی دے سوچ سرواوری. یو خدا خبرہ زمون دے زنانو تا پا ذہن کی خام خا اچول پکار دی چی دے زنانو دے اصلاح دا پارا اللہ پا خفل کتاب کی یو نصاب ذکر کرے. دے نبی علیہ السلام کمی بی بیانی چیوی امہات المومنین ناغی تا اللہ حکم فرمائے لے سورہ احزاب دو اجتمع پارے کے وَيُوَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَيْ اے زماد حبیب بی بیانو تاسو رایا دوئی اغا چلستیشی ستاسو پدی کورنو کی دا کتاب دا اللہ نا او دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دیو جن دا کور اصلاح با پدی دو سیزنو کی ککم مسلمان عالم غیر عالم عوام داوی چیز مونگ پا کور کی دینی اصلاح دیوشی ناغیل با ضرور مونگ یو دا سی بندو بس جوڑو چی یو وقت زمونگ دا مین دا خوین دے دا اللہ کتاب واوری او یو وقت احادیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واوری دا دا امہات المومنین دا اصلاح یو نصاب قرآن پاک ذکر کرے. او یقینا چکم کور کے پا 24 گھنٹو کے دا سی وقت وی چی دی یو عالم دین نا زنان دا پردی دا احتمام سر سرا دا اللہ کتاب و سنت دا نبی علیہ السلام اوری نو دا اغا زنانو دا عقیدی او دا اعمالو پورا پورا اصلاح کی گی. یا خبدا مو ذہن کی کی دو چی اصلاح با زمون دا کورونو کی گی پا قرآن و سنت پانے پا قرآن و سنت بانے با زمون دا دنانو اصلاح کی گی. دا ازان بانے ضروری کئی چی قرآن شریف زدہ کئی الفاظ زدہ کئی دا دے مانا دا علماء نزدہ کئی احادیث مبارکہ چکم الحمدللہ استا سدا علماء دی او تا سلدی پخپل مشورے کم انتخاب کئی نا آغا طریقے سراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا کل لکا عام زمونگا علماء زنانو میں دو خیندو تا ریاض الصالحین داغے درس کئی او خودی کی دا طول اسلام آداب را جمع دی دا طول زندگی ترتیب خولے بل آسان فهم کتاب دے او داغی اردو کم صحیح ترجمی علماء کرام کڑی پختو کیم کڑی نزن خبرد علماء حقا و دا اغا با ترجمی نزدکی گی خوگور شرط قرآن و سنت دزدکڑی دا پارا عالمان دی کیو زنانا یا پا زمان دی عوام رونو کی حسنے وی چیز با پخپل قرآن و سنت دکوم نداد عوامو دا گمراہی سبب جوڑی گی. قرآن و سنت بغیر دو علماء دو دین نزدکی گی نا بلکہ دا علماء ناستی سمرچ دی امت تکم خلق درد سر جوڑ دے او امت تے پریشانی جوڑا کرے آغا آغا خلق دے چی بلا استاز دین زدکڑے بغیر دو علماء دو صحبت ناغی دین زدکڑے ناغا دو امت دا پارا درد سر جوڑ دے. دیو جنا ہر آسمانی کتاب چی اللہ را لے گلے نتش دا آسمانی کتاب پر آلے گلو اکتفا نوشوے بلکہ اللہ دا غی سرخ پل پیغمبر پر آلے گلو چی پا دی کتاب عملو کئی سنگا زما دے پیغمبر لگو رہے. دیو جنا علماء علی کلی دن نم دے دا کتاب اللہ او دا رجال اللہ دا اللہ دا کتاب نا او رجال اللہ چی دا انبیاء علیہم السلام دی او دا صحابہ کرامو او دا علماء حق دی دا دائی پا واسطے بانے با دا دین تعلیم منگو تا سزدہ کو نتا یو کوششو کئی اکثر عوام پا خپل دا دین مطالعہ کئی اگر دا غی دا گمراہی سبب جوڑ شی. یو ذلی اومی سڑی درک مشکات شریف بکتو ور خپلو کتو کی دا نقصانات تھی نو یو ذلی مدرسی دا جگڑ راڑا وی بازی کم خیالی دا نامی دا لان دا نارین لاس تڑی نو بای سڑی لاس دا سیو گت کڑی چی دی تشی پوری رسی او طرف للاس ناغی او کس پخپل مشکات شریف کتو آبل لوی چی ستا دا لاس خود نامی دا لان دی تردی دو خدای او لاس دی تشی ترسی او ما مشکات شریف کتلی دا دی نمبن راغلی میں گئی بخبر بات بیا مدرسې نه خبر راو ناغه ما اور ټلو میثال چاوي چې مشکات شریف ګورا حدیث اصل کې داسې ده وینها عن التخسر سید الکائنات منع کړی چې په موس کې ودا سي پته شولاس نه کړي ما لګوري کنه اوس داسې لاسونه منع راغله ناغه په خپل مشکات شریف کتو نو نامې لاندې لاس دا یو تشې رسیدلې وې د دینه منع راغله په دې خبره باندې نو په خپل دین زده کولو کې ډېر نقصانات وي دې وجنه علما دا غي مثال ذکر کوي بازي دا سیدی دا علما پیجني چې هغه د تمام امت د پارا څومره د فتنې سبب جوړ شوی دا غي اصل و جواب په خپل په دین ځان پویولو نو دین وزده کوي خود علما کرامونه او د قران او سنت په ذریبه مونږ تاسو ته دین حاصلېږي خپل عقاید به د قران او سنت په ذریبه نظام عزت مند سمو او الحمدلله دا درسونه چې کیږي او تاسو اوري نو دې سره به برپور د عقیده اصلاح کیږي لکه عقیده مثال په تور مدد به د الله نه غواړو زموږ د باز مين د خويندې مشکلات او پریشانو او تکالیف کې یو بابا او رسیږي او لیر او رسیږي نو دا خبرې د شریعت نه خلاف دي زمون درکی عمر کرے واغه مور به میچ روټی په خولا او تنور کې وتی ټیکاله غرزیدا وی به یکا کا سے بلے هر رحمت رو رسی وی ما ویدا به څنګه پویو وی بیا مولا زلوی چې مور دا کا کا سے بلے رحمت کې چر ژوند دی او تا نه دا روټی په تنور کې غرزی یو ته لوي شرو رسی نو مون کر راتل ول جایز دی سه استاسو په دې کلی کې چې یو خوب بزرگ عالم وی او ټول خلق دا غ تقوا تسلیمای نو چا کرتل ول جایز دی بلکه کو یو سړی داسې چې پردو کورونو کیږي او ولي نه ده قران پاک خدا حکم دی الله ويا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ایمان والو دخل کورونو نه بغیر د بل چا کورونو ته ون وردن کیږي او که ضرورت هم ده نو اجازه بغواړی نوچه داسی اونو که بازی دامین دخوین دی زمون داسی که ای گره ماشومان چی یریگی نو اغیی دا پار دی علماء و لووی چی دا ماشوم او دا لوی سری دا یری دا پار کم دعا دا ندهی به در للی که اغیی آدوی بازی چی خپل یریگی یا ماشومان یریگی نو دا سر لاندی ولی چاڑای خی و چڑوکی خی لوری خی دا زمیدار و وطن نکن نو گره پلور او چڑی او چڑوکی بانی با پیریان دا خپل و بچونه نتختوی باج ولا کنج کی چولی لاسونو کی ورتدا گټونا او تارونا چولی پدې لاسو مرو کی تارونا مارونا ما چوي یو شری تعویز د چولمای کوي هغه ځان لمسل لا ختار او کنج کی دا پدې لاسونو ماسونو کی ما چوي د پیتلو دا کړي په لاسو کی ما چوي امام ابن کثیر ذکر کړی دی په تفسیر د سوره یوسف کی چه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دیو بیمار ته پوست لاړو چې وی کته داغه بیمار په دې مټه کې او تار هغه ته وی داسې دی وی خیتن رقیه لی فيه دا یو تار دې مال په دې کې دم چولې شوی نو حضرت حذیفه رضی الله عنہ لاس وروا چولو او تار دې مټی نه ول وشلولو او دا آیات مبارکه ولستو وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون دا آیات مبارکه دا الله د پیغمبر صحابي چې هغه توي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم یو خجل خپل عقیده اصلاح کو ستاسو دا خو الحمدلله قران اوري بای زنانه داوي وي دا رس پیره دا او دا رس خدا او پدی کې بوادنه کې دا عقاید د اسلام نه خلاف دي بای زنانه وي دی وخت کې به آینه کې نه ګوري او دی وخت کې به کور کې جارو نه دا ټول رسمونه رواجونه دي د خیر او د شر د نفع نقصان امید به چانه ساتو د رب العالمین نه وساتو او دی ایمان نفس زمان عزت مندو زمان دی مین دو خوین دو لا دا ضروری د خپل خاون جایز تابیداری جایز تابیداری او د پرده احتمام ایدا سیوی که نزنی دیرو گناهونو که مونگ مبتلایو خوچه کل علم نینو اغا گناه تا گنام نوایو نو که د خپل گناه پته او مسلمان لو لگی نو دا اللہ لطوبه مباسی او د دغی گناه دا پری خودو توفیقم غواری دا غشان دکنه نگور دا زمون پا دی ملک چی کما پرده دا دیتا دا رواج پرده وی دا شریعت مطابق ندا. نو زمون دا نارینم دا مین دی خوین دی دیتا فکر مندی شی چی شری پرده بکو او چی ترسو پوری نی نو استغفار بوایو توبه بو باسو زان با گناهگار گنو. لکه شری پرده دا علماء تا سلبه وی گور شری پرده دا دا چی دا خپل لیور نبا پرده د خاوند د تر د خاوند د ماما د خاوند د تر زوی د خاوند د ماما زوی د دې ټولو نه به پردوي. دغه شان د کده شریعت مسله دام غره طریقه دا وای ک کور کې تشه خزوی او خاوند کور ته راځي نو اوم د دروازه ټکای. یو زنانه ک پر دې کور ته زی دا به اجازه غواړي. ازمن د پښتنو دا رواج دی ک د تر زوی د ماما زوی تربور کوسه کې ور ټکای نو دې چې روزي ول غوسه شوی ته سپر دې چې دروازه به ټکای سه. یعنی بلا اجازه تا با کور لرازی پی دیر پاک بربانه بلا اجازه تا خپل کور تا نشی رات لینو پردی کور تا بسنگ رازی پی دیر پا... نو دا خبره دا چه گوره بلا اجازه دتر کور تا رازی دا ماما کور تا رازی نو اجازت بغواری دی اجازه سه مقصد ده چه دا کم و زنانو تا نپرده دا ایبار اخلشی نو کستا تر سرکار ده نو سکارو که کنه پی دیر دا اجازت غختو گوره دا مقصد ده. او زمون دې پښتنو ذهن ته دا مسله ناراضي او نیمه نزيات پښتانه د دې وجنه رک شول شری پرده وینه نو چې سبا سو نقصان وشي او بیا یو بل وجنی به ذهن والی و یرا عالم خبره کوله فکر په خبره باندې شری پرده اهتمام پکور کې وکړي. شری پرده اهتمام او ککور کې ګڼ رونه دي ګڼ رونه دي نو هر یو چرادی اجازت ته غواړي. دا علما ناستي چې کور کې در سره رور دي نو اجازت غختل دروازه ټکول چې زر عالم دا واجب دي. که یو سړی لس پیرې کور ته راغی رور سره او ماما ور سره شریک دي او دی اجازت نه غوښته نو درز لس واجبات باندې د عمل پرېخو پیږي په خبره باندې اجازت غوښتل څه دي فرض او واجب دي. نبی علیہ السلام ته صحابی راغله او زما په کور کې ته شمور د اجازت غواړم د الله حبیب ورته او اجازت غواړه. هغه بیا راغه ذهن ته مسوي ته هم مور مې دا اجازت بغواړي چې کور ته راځي. سلورم پیرې چې نبی علیہ السلام پوه شو دې ذهن له خبره نه غورځيږي وې دا ستا خوخه دا چې ته چې دې اجازت نه غواړم او ته شمور مې چې کور ته راشه مور دې بلا کپړو به حجاب وګوري نو دا ذهن ته خبر رااله بګی په خبر با یو دی اجازت اهتمام کوي شری پرده اهتمام کوي ادي په لګوري دی بازی کورونو کې تاسو نه خو نیم خبر خلک وي په پلانې دی دا الله احسان دی او الله سرونه یو ځای وسیږي او هغه غریبانان په جنگونو مړ شي لسرونه یو ځای وسیږي خځې ټوله ورځ جنگونه کوي. یو ځل درک یو کس راغې وې دې انګیندو نه تنګیم کسو تعویز وي کسورت یاسین وي او کسو وظیفه ما ورته وی دا جنگونه په صورت یاسین وظیفونه ختمیږي. دا هر ګناه الله یو سزا ورکي. په کم کور کې چې ګڼ رونه دی او د شریک وسیږي او شری پرده نشتا دا جنگونه د دې ګناه دنیوي سزا ده په دې خبر باندې د وظیفو د تعویزونو په ځای باندې د شری پرده اهتمام دي سړیو کې. پس په کور کې وجنګ نی رونه دی شریکی پټی کې د ګوډي او ځای کوي دکان دی او ځای کوي کاروبار دی او ځای کوي خو پا کور کی زان لا علاحدہ دا شری پردے احتمام کول دیمان نپس دا زنانو دا پاردہ اہم خبردہ چی دے بسکے شری پردہ بکی دا اللہ و دا رسول حکم نے او کم چی شری پردہ دا فرض دا گورے شری پردہ سدا دا فرض دا نو ترسو چی گورے منگا دا شری پردہ روستی نی ترغی پوری منگ دا فرضو یعنی ترکون کیو او د فرض او د پر خودو چې کوم ګناه ده نو هغه غره مون ته روزانه متوجه ده. دی له بل الله په دربار کې جاړو دغه شان بکاو کنه کله سړی جاړي جاړي ګناه مخله شي نو الله نه چې غواړي نو الله داغه د عمل کولو توفیق مور کی داغه د عمل کولو توفیق مور کی. یو بلا اجازه تا زنانه دي د کور نه باروزی نه او که د کور نه بلا اجازه تا باروزی نو دا اللہ حکم دادے چی دی با شری برکاو پڑونے استعمال ہے. اگر پڑونے برکم شریعت کی دا سی دا لکا کم پخوا دا زڑو پختنو برکے بوی روح المانی ذکر کری تفسیر معارف کی ذکر دی احکام القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی دا سی یو پړونی او برکه زنانه استعمالی چې داغه داسې رنگ وي چې رنگی خلق ځان ته کتو ته متوجه کوي، یا پاغي ګلکاری شوی نو داسې پړونیم د زنانه د پاره استعمالول حرام دی. پیګی په خبره باندې چې داغه غرنګ او داغه ګلکاری او نخي او ګولونه پردي سړی ځان ته متوجه کوي، نو داسې پړونه به نه استعمالای. ساده طریقې سره پړونه، بلکې دا مسله ده زنانک په اوړي کې د کور نه بنا بر ضرورت باروزی، نو په اوړي کې په خفو کې جرابې د استعمالای. پکې په خبر باندې دا شری پر په اوړي کې سده کوي دا د استعمالای، بل دا اهتمام دی کوي چې د کور زنانه وزي چې پورا د پردی اهتمام وکړي. که داسې حال جوړ کو چې پردو سړو ورته وکتل، نو د الله حبیب وی لعن الله الناظر والمنظور الیه، دا الله حبیب لعنت وی په هغه چا چې د پردو زنانو لګوري. او کومه زنانه چې داسې حال جوړی چې دا سړی ما لګوري، په دیم د دواړو جهانو سردار وی چې رب العالمین لعنت را لیږي، دیوانه رب العالمین لعنت را لی. بل دا لدا علماء ناستی مسئله دا زنانه که ضرورت وی او د کور نه باروزی، نو دای بدا سی خوشبوی نه استعمالی چه داغی بوی پردو سرو لو لگی. د دوارو جهانو سردار فرمایلی دی چه کم زنانه د کور نه باروتی او دا سی خوشبوی استعمال کا چه داغی بوی پا پردی سرو لو لگی دو، نو ای دا دا سی دا دا سی دا بدکار دا دا اللہ حبیب فرمایی. بل الله حبیب فیصله چې زنانه زی نو د لارې په منځ د دوی حق نشته، دوی به د لارې یا یو طرف لزی یا به بل طرف لزی، د لارې په منځ د دوی څه نشته؟ حق نشته. د پردی به پوره پوره زما عزت مندو اهتمام کوي، د پردی به پوره پوره اهتمام کوي. دا یو ضروری خبره ده چې ګوره جبه سنبالول د هر چا د پاره ډیر ضروری دی، خو خاص کر زنانه نه دی، دی دی د خپل جب حفاظت کوي. علما لیکلی علی رضی الله عنه چې کله د سبا په موس کې په چړو والے شو، نو د بی خدای په حالت کې کور تر وړې شو، نو یو وګد وصیت کړه خپل بچو حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ته. پاغه وصیتونو کې وصیت دام دی، وی اے بچو په دنیا کې لس ایسی عافیت ته، دا عافیت لس اجزا دی او دا نهی سی عافیت ټول په جبه کې پروت دی. پیږی په خبره باندې، یعنی عافیت دنیا عافیت سلوی. علی رضی الله عنه ته شکر اغلی سوال کوي، نو څنګه وکو؟ وی د یقین او د صدق سره سوال وکي، او یو غواړو شو وی د الله نه دنیا او اخرت کې عافیت غواړي. ادا د علما ناستی وی څومره سوالونه چې مسلمانان کوي په ټولو کې بهترین سوال د عافیت ته، چې الله په دنیا او اخرت کې مینه مصائب او مشکلات او تکالیف نو ساتي. نو وی عافیت لس اجزا دی، نه هیڅ په دې جبه کې پروت دی، جبې دې سنبالای. دیو جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زنانو ته وعظ او نصیحت کولو، وی خیراتونه ډیر ډیر کوي، ما د جهنم په اور کې کتلی ای. دیو زنانو ورته راپاسه د دواړو جهانو سردار ته چې یاد الله حبیبا پس وجدی مونږ جهنم کې کتلی یو. دا الله حبیب ورته وای، یو خو تکفرن العشیر، د خاون ناشکری کوي. ای ګوره، د خپل خاون په ناشکری بخزه چته زی جهنم ته بزی. او بل وی تاسو کوي، یو بل باندې لان توان ډیر وای، یو بل باندې اسی به تهمتونه لګور. ګوره په مسلمان نارینه زنانه تهمت لکون گناه کبیره دا، او چا چې په مسلمان تهمت لګورو نو کتوبه ویست. زمونږ مذهب حنفی دا دی، وای کتوبه ویستم تر مرګ به د گواهی نه قبل وای. دی سڑی گواہی باینده تر قیامت او تر مرگ قبلی گی نا، چه دد دروغ و تهمت پر مسلمان ناری نو لگول. دا اللہ حبیبی یو خود خاون ناشکر ای، یو پا یو باللہ انتوان دیر وائے، نو دیو جنم جہنم پور کلی دلی. گورا دا خاون ناشکری ندا پکار، دا اللہ دا تابداری او دا اللہ دا رسول تابداری نپس، یو خزب دا خاون دا شریعت موافق تابداری. وګه په خبره باندې د شریعت موافق، او داسې شکایتونه بچاله نه کوي چې مونږ وګي او مونږ په تکلیف یو او مونږ داسې یو. تاسو د ابراهیم علیه السلام هغه د هجرت واقعیا ذکر کړي، چې کله اسماعیل علیه السلام د خپل والدې سره په خوشي بیابان د حرم شریف کې پریښه او اسماعیل علیه السلام له شو وګد حدیث ته بخاری شریف او وعده کړو ابراهیم علیه السلام راغه اسماعیل علیه السلام کور کې نو ګوره مخلوق له شکایت هم ګوره نه کوي نسم ابراهیم علیه السلام خپل انګور ته وای دی اسماعیل علیه السلام بیبی ته وی خاوند لچر ته لاړ دی وی اخو شر تخکار ل لاړ دی وستا سو حال څنګه دی وی مونږ ډېر په لګو کې او په تکلیف کې او پریشان یو او شکایتونه حضرت ابراهیم علیه السلام ته وکړ وی خچ خاوند راشي زما سلام ورته وایا او ورته ووي چې د کور دا دورشل ل بدل کا موږ ته خبر وره اسماعیل علیہ السلام چراغ وی سوک راغلی وی او داس سپینګری بوډا راغلی وی سی ویلی وی او وی خا زتا له طلاق د استاد د طلاق حکم میکړي چې ته مخلوق له شکایت نه کې بهګه په خبره باندې بیا چې حضرت ابراهیم علیہ السلام بخاری شریف حدیث ته ډیر مده پس بیا راغې نو بل وعده حضرت اسماعیل علیہ السلام کړو او بیبی ته وی اسماعیل علیہ السلام نو څنګه یو ډیر د الله رحم دی او زموږ خوراک داده او داده اس قسمه شکایتونه کو وی خا الله دې درته دې کې خیر او برکت واچي او چې خاوند راشي زما سلام ولوایا او وایي چې دا درشل لکایم دایم رونی سا فګه په خبره و نو یو چې شکایت میکایت چالو نو کو زما عزت مند بل خاوند ناشکری نو کی جنا بل دې په لګورای هه کما زنانه چې موسکی د هاون تابعدار ده او جنگیالی نه ده جنگونه نه کوي خواخې سر سره جنگ نه کوي گاونډیانو سره جنگ نه کوي دا به الله جنت له وردن نه کوي او دا د علما ناستی بخاری مسلم شریف حدیث ته وای حکم چې ګوره کم د شریعت د سړو یا د زنانو وي په سړو کې جګړمار سړی د الله پاک ډیر بد شي نو په خوځو کې جګړمار زنانه د الله ډیر بد شي دغه په خبره باندې دا د منافقانو صفت ده او هو الد الخصوام سخت جګړه لو دا د منافق صفت نو کومه زنانه چې جنگونه کوي گاونډیانو سره او جبه لوی ده دا به جهنم ته دی حافظ ابن قیم رحم الله یو لوی عالم تیر شوه دا غډیر کتابونه دی یو کتاب د اعلام الموقعین سلور جل کې دا غې په سلورم جل اخر کې د سید الکائنات فتوی را جمع کړی هغه کې دا حدیث ذکر کړی چې د الله د حبیب نه تپوسو شو چې یو زنانه دا فرض موزم کوي روجیم فرض نیسی نفلونم کوي ذکر و اذکارم کوي خود جبینه گاونډیان پریشان دي د الله حبیبی دا به جهنم اور ته ځي او د بلې زنانه باره کې ویل شول چې فرض موز کوي او فرایز واجبات سنن ادا کوي د نوافل وقت ورسره نشته خود جبې نه گاونډیان په امن دي د دوارو جهانو سردار وي دا به جنت لزی په خبره باندې دیو جنت آیا مسله د علما ناستی وای کوم مسلمان ناری نه زنانه مړ شو او دو گاونډیان وي چې دا خسړی و د دای په دې سفارش او شفاعت به الله پاک بخي خو له خو جوی کنه دعا بګه په خبر نو خو اخلاق د زنانو د پاره دا ډېر ضروری خبره ده خو اخلاق د زنانو د پاره او جنگونه منګونه پرزونه نکول چغلی نکول بګه په خبره باندې او خاص کر د پردې اهتمام مسلم شریف حدیث ده الله حبیب فرمای زما په امت کې دوه قسمه خلق دي خو مالی دلی ندي رښتو به پیدا کی دا د الله د حبیب معجزه ده ای کی یو هغه قوم ذکر کو چې خلق به یو لاس کې ور سره کوړی او ډنڈی یو خلق به ظلمن وای یو بدا وای جهنم یانی او دوی می ذکر کړی ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها رواه مسلم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبل يودل دد زنانو پیدا کیږي وا جامې به چولی خوب جامو کې به بربندی سید الکائنات فرمایي سزنان برازی او جهنم یانه وای جامې به چولی خوب جامو کې به بربندی علماء و محدثین لیکلی جامو کې څنګه سړې بربند وي چې هغه جامې دوره باریکی وي چې د یو زنانه بدن پکې ښکاری یا دوره تنګ تنګ جوړې کړي چې د هغه بدن پکې ښکاری او بیا الله حبیب وې دا زنانه به جنت ته نزي او نه به بوی محسوس شي نه به سکه بوی به محسوس شي. دیو جن چې د پردی اهتمام دا مونږ وکړو د پردی اهتمام وکړو او ګور خاص کرو دی دو موکو د پاره شیطان په انتظار وي وردا ناری نو لو زنانه ولو دول صبر کړی جوارو که دو موکي برازي یو چې ډیره خوشحالي راشي او یو چې کله په سړی ډیر غم راشي ځکه د ډیر خوشحالي نم کله د سړی عقل کار پریزي او د ډیر غم د وجنم کله حواس کار پریزي په شپ خبر نو بای زنانه به دیندار وي خو شو د زوی واده لري نو بس خوشحالی نم کله د سړی عقل کار پریزی او د ډیر غم د وجنم کله حواس کار پریزی پښه خبر نو بای زنانه به دیندار وي خو شو د زوی واده لري نو بس په دا غرضو کې بیا دا چې سکه درک یو می سړی هغه به دا خبره کوله وای دا زنانه نه وي دا په شیطان زور وری دی وګه په خبره باندې وی خوکل جید دی زنانه پا کور کی وادی شی وی شیطان و لوی جگور طول مردی پا ما مشیری و ضرورتی ها کردی وز بدا دری رزی دی وادی زمان منی نو پا دری رزو که دا موس پریزی حیا پریزی آو دنگ دنگ بکی گڑی گی با پیگه پا بروان دنگ دنگ بکی وسو بکی پا غی که زمان عزت مندو گڑی گی بیا نو دا زنانه و دا شان سرا دا خبری ندی زمان عزت مندو مناسب پیگه پا بروان ور زنانه تلاوت به پتیزه نه کوي داسې مسله ده زنانه وایي چې مثال په تور امام پسې ولاړی یا په کور کې مثال په تور خپل حافظ بچی دی دی ور پسې نوافل او تراویح کوي اوا غلط شو نو دا به په آواز فتح نه ور کوي ادوارو جهان و سردار فرمایلی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء د نارینه د پاره کې امام تیر وته نو سبحان الله بوي او زنانه به سبحان الله زکنو جی دی اواز خو عورت ته چې بیا د فتنې خطرې خو خامخا عورت ته دا به داسې کوي تصفیق دا اړول لاس باړول لاس تر اچي ټکای به دې ته خبره باندې یعنی د زنانه اواز دومره پورې زما عزت مند وسه ده عورت نو دې غانا بجانا او دا او بیا دې په لګورا دا ګور ډېر نقصان کوي د الله بندګانو دمائی عزت مندو دا سور لوی نقصان کئی بازی خلق وی او آوائی چی دا نقصان نکئی زنانا چی گانا بجانا وی آپا کور کی ٹیوی وی سیار دے دا گور لوی دا نقصان خبر دا کمو ناریناو چی پا کور نو کی ٹیوی خی گور زمان دے مندو ہندو لپکار دی چی بالکل آغن استعمال ہے او خاون دے تا مجبور کی چی دا لرکا دا گور پا کور کی فتنہ دا دا بی حیائی راولی بخاری شریف یو حدیث تے مشکا شریف کی مجل لسانی کی ذکر دے او دیل سوچ کوئی چې باز خلکو ذهن کې داوی چې نا پټي وی وی سی آر سو نقصان کور کې ناراضي اوسم غره دا سم معاشره دا چې عالم وی کور کې بټي وی نی نو باز جدید ذهن والوي چې دا لیونه دی یاره په دې فائدې دی او دیو جدي کې نقصانات دي دی یو حدیث له سوچ کوئی متاسب وګوري چې څومره نقصانات دي پدې کې نبی رحمه السلام په سفر کې بخاری شریف حدیث ته نو مرګری ستړي شول سرلی ستړي شو نو صحابي اشار شروع کړ چې دا او خان لک په دمشي او دا مرګری لک په دمش دا غنمو حضرت انجش رضی الله عنه او په دغه سفر کې زنانم دي نو چې هغه صحابي اشار شروع کړ ایمان والو صحابي چې د دوارو جهان او د سردار روان دي شیرونه وای او د ادب نه ډکی کنه وای صحابی اشعار شروع کل او زنانم موجودی اللہ حبیب ورتوی روی دکا یا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجشا شیرون ویلی بس کا دا منسر دے سفر کی چی زنان دی او دا پا کمزوری کی دا سی دی لکا شیشا وینا ماتا ویما ایمان والا او دا اللہ دا حبیب دا دور زنان چی صحابیات تی دیو صحابی دا سادو شیرونو سرا کاغی تا نقصان ملاوی گی نو دا ٹیوی او ڈنگ ڈنگ با نقصان کئی که نبا کئی دی وجلی چی دینا منگو تاو سو کوش دینا بکو بل دا لگو رب دی ٹیوی کی فحش تصاویر زمونگو ستاسو مین لی خوین لی گوری او پر دی سڑی گوری سڑی زنانو لپکی گوری او زنانو پکی سڑو لگوری او دا لوی دا نقصان خبر دا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری او دا پا تفسیر مظہری کیم دی احکام القرآن کی میں ذکر کری او معارف کیم دی و یوزل نبی علیہ السلام ناس تو مسجد نبوی کی صحابہ کرامت وی ما خیر للمرآ اے زما صحابہ کرام او دارا تو وای دی ایمان و اسلام نفس یو مسلمان زنان د پارکم شیخ ورده مال جواب را کئی وی چا جواب ورنو کو ٹھول لاڑل علی رضی اللہ عنہ چکل کور تا لاڑو نو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تا وی چن نبی علیہ السلام دی او مسئلے تا پوس زمونو کو ہمو خو سے جواب ورنو کو ویسی تا پوسو چی دے ای زنانہ دا پار دی ایمان او اسلام نفس کم شے بہتر دے فاطمہ رضی اللہ عنہا ور تا وی وی تا سو بدا سی جواب ورکڑے وی سنگا وی اللہ یرین الرجال ولا یرونہن دیمان نفس یو مومن زنانا دا پارا دا شے بہتر دے چی دا پردی سڑی نگوری او پردی سڑی دے لر نگوری علماء ناسی دا اللہ حبیب وی کمزے کی چی پردے سڑے او زنانا راجمشی ندرے مورسر شیطان دے دیو جنک زنانا او ضرورت ہموی بلا محارم دے ڈاکٹر لنزی که کم زنانا ڈاکسر سر ریواز کیناس تدرے ام دا اللہ حبیب وی شیطان دے اجم بکلی کی او تبلیغی ڈاکٹر دا دیر نیک سڑے رہے ناج بکم زیل بدل شو اسپتال لنو آغازے کی بے پلو شپکر اعلانو کو چی کم از انانا مالا اسپتال لرالا او ور سر خاون نی زوی نی رور نی زبے نگورم پہ گئی پہ خبر بانے ڈاکٹر ہاں متم دا دینداری پکار دے نو کم زیل کی چی پردی زنانوی او دا آغی سر پردی سڑے وی دا دوارو جہانو سردار وی چی درم ور سر سوک دے درم ورسر شیطان دے نو چی دے دی احتمام منگو تا سوکو اگر دا زنانو پا لگ لگ بانے اللہ رب العزت گرے رازی کی وی کم زنانا چی دا اللہ و دا رسول تابدار دا دا خاون تابدار دا پینز وار وقت موز کئی دا رمضان روجی نیسی نو دا با اللہ جنت تا وردن نکئی وی گئی بخبر با دا بس کئی جنت تا بے وردن نکئی او یو حدیث دے اواو را یغیبانے گورا لگا ملے واللہ پڑے رجل و ثواب ورکے مشکاہ شریف کی حدیث تے وہ ایکم خدا گورے مخ کی ہوا یہی کم ویلی نی عمل پہ کوئی نو بیازنی وقت کی سبب دے نقصان جوڑی گی ڈنبے یعنی خفل کورون کی ہوا ہے اللہ حبیب وہ ایکم خاون چی دشپی تحجد ترا پاسے دو آو زیاد کم نہ کم دو رکات نفلے اکل آو داغی نفس خفل بی بیم را پاسولا او کچری نرا پاسی ده دول مخکن حدیث ویلو چه دا گوره ده حضور پاک حکم ده وی که نرا پاسی نو بول بروانی چڑکاو کا او اغم را پاسی ده او دوارا کاتا نفلیو کل نوی کتبا من الزاکرین اللہ کثیرا والزاکرات دا با اولی کلشی دا آغا حلکو ناصر کی دا سور احزاب آغا آیات تا اشارہ دا چاگئے کہ لس او صافی دا مومنانو ذکر کری و یادون کی سڑی اللہ لنڈیر و یادون کی زنانا اللہ لنڈیر اللہ دای سر دا بخنی و دا عجر عظیم و عدف فرمائے لے او کہ او زنانا را پاسے دا او زنانا را پاسے دا او دا سوکو او خپل خاون دا را پاسو لو کن را پاسی دا اللہ حبیب وی پا مخد والا عبوا چھئی پا مخت والا عبوا چھئی او دوارو خزی و خاون کا دیر نی او دوارا کاتا دا تحجد و نفل اوکل نو اللہ با دا دی دا مغفرت او دا بخن سبب جوڑ کی اللہ بسو کی دا دوی دا بخن او دا مغفرت سبب بجوڑ کی اگر از جمعہ کی مونگ دا تحجد بارا کی دا حدیث ویلے یو ڈاکٹر سے مونگ جمعہ لرازی ناویو یر دیر زنانا دا دی حدیث داوری دو سارا و خاوندان تحجد گزار شد ما ورتوی وام دا اللہ دی حبیب دی خبرو کی اللہ سر چولے دا مبارک خبری دی الحمدللہ دی مسلمانانو بانے دا سر دے چیتو ورتوی جدا دا اللہ خبر دا دوارو جہانو دا سردار خبر دا پسر سرگو سکے منظور ایئے په سرستر ګو د اغه د منظورولو سکه کوشش کوي. نو دغه شان زما عزت مند چر پاسي او زمو اګه په لور د زنانو د دینداري ګور ډیر لوی اثر وي. او داسې زنانم تیری شي هغه یو کتاب می کتنه ای کی لیکلو چراب بصری رحمه الله با زرکات نفل شپیو درزه کول او تا دا غی روزانه معمولو زرکات سوی کول نفل به کول او دا سلف ډیر ډیر عبادتونه دی او دا په بدعاتو کې نه راځي. د حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه مشهور رساله دا و اقامه الحجه علی ان الاکثار من العباده ليس ببدعه او کې د سلف صالحین ډیر عبادتونه ذکر کړي. وی بیا برابر بصری رحمه الله وی چې زدا ذره کات نفل د ثواب د پارنکو نو چاله به د سره پارکه چې ثواب د پارنکه وی د حضور پاک د خوشاله دو د پاره کو پرز د قیامت چې زما پیغمبر د نور پیغمبرانو سره ولاړی نو ورته وی ګوره زما په امت کې یو زنانه و چې ذره کات نفل به روزانه کول فخر بکای په نور پیغمبرانو باندې فخر بکای په نور پیغمبرانو باندې زمین دی مین دو خویل دو تم داسی زمائی زتمن دو پکار دی تلاوت کئی ذکر اسکار او دو زنانو دو دینداری دیر لوی سروی مولا محمد زکریا نور اللہ مرقدہو ذکر کری دخپل بازی ما شمانو بارکو زمون پکور کی بازی ما شمانو چی بخبری زدکول و خبرو سربو ورل دو دری پانی قرآن شریف هم یادو بیل آغی وجہ ذکر کری چی دا خبرو زدکول و نمخ کی بولا قرآنو لے یادی دو وی وجه داوه کمور به میچونو رو را تلاوت بیکولو کمور به سپخول تلاوت بیکولو کمور به د کور د کار نه فارغه ونو تلاوت بیکولو او په کور کې چې 24 غنټه سکی کی بچی هغه زده کوي مامور ایت بچی زما عزتمندو هغه خبر زده کوي ما هغه سوره مبارک کور دی چې پای کې شپه او زما عزتمندو تلاوت کی او د یو بچو د پاره ورومبه مدرسه د مور دا جوړی دا په خبره باندې کدا مور جو لید د دینداری وی نو بچه مجاهد او عالم جوړیږي بګې خبر وره او کدا مور ماحول لګړی دوی او د بے پردی ګرځی دوی د بازار د ګرځی دوی د درگاهونو د ګرځی دوی نو بچه مؤمن مجاهد او د اسلام د پاره فائدناک جوړیږي. د بچو منی مدرسه صدا دا د مور جو لیدا چې مور کې کله دینداری وی مور کې تقوا وی نو داغه اثر پخپلو بچو باندې سکی پخپلو بچو باندې غرزیږي. او دې په لګورای یاد وساتای اے که یو سړی عالم هم ده کنه خو چې د کور کې دینداری نه دی په دین عمل نشي کوله دا شون کې مشترکه شه ده بلکې ډیر دا سې دي چې سړی به دین او زنانو کې دین راغله مونږ کتلی چې هغه کور کې دینداری راغله. یو عالم زموږ پیرمو ناغه د زنانو مدرسه جوړه کړې ولې په خوانه د مدرسو د زنانو لا ډیر رواج نو چاورته چې شاسې د خلکو د مدرسو د طلباو دی تا مدرسه البنات جوړه کړې هغه ورته ما سوچ کوی دی وخت د زنانه ضروري نو کوسړی کی دینی دی خو کور کې نشي راوسته خو کچری هغه کی وی دین کنه بګې په خبره باندې کاغه کی دینوی نو بیا په دای کې راځي مو شوره مو د درس کولو کورنو کې ټی وی او سیار نه ختمېدو خو چې کله د زنانو تعلیم او تعلم شروع دا مانی چې غبرېت والے د ټی وی نه منیکل پیګه په خبره باندې نو د زنانو د دینداري ګورې سوي ډېر لوی اثر وی ډېر لوی اثر وی. نو زموږ د ایمیل د خیندل په کاري چې د غشان شوق سره د پردې د اهتمام سره د دې علماء په دې صحبت کې کینی قران او سنت اوري دې کې بالله ډېر خیر واچي اور دم کوي دې نور مين د خندو له پکار دی او د عوام لم پکار دی کله کله یو کور کې دیندار نو دا شکایت چاونو کو چې مال ارور دکان کوي او دې پلاني بار ملک لته دا دې ولته له دکانو له شکایت دا کوي ويره دې بس ټوله رزلم کوي تو او افلانه یره په داش ټول دین کې نه کو دین زکای نه کور کې وکار سی دا الله حبیب فرمایلی یو کس ورته نبی رسول سلام ته شکایت تراغلو چې زما ضرور کار نه کوي ټول ورځ بد دین په ماحول کې ناشي دا الله حبیب ورته وی کی دیشی دا تعالی رزق د دوجنه ملاوي کی او دام یو مساله دا صحیح حدیث ته وای انما ترزقون بذعفائکم کله سره وی دا مور پلا را باندې بوج یو دا دور بچی دی دا الله حبیب وی دا تعالم د دی وجنه ملاوی کی دې شي کله سپینګری نه غټه بدر باندې را وره دلې او کدا ما شومان نه نو قهر الهی براغلوی انما ترزقون بذعفائکم او ور قران سره الله په کور کې برکات را ولی قرآن سره په کور کې الله سره کوي برکات راولي. او دی په لګورې د دغه دین د وجنا د ایمان او توحید د وجنا ټول خلک خوري. کدا ایمان والا ختم شي یو سیکنډ به الله انتظار نه کوي قیامت پر راځي. دغه شان مسله لکنه ده. او دین سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور واقعا ده. و امام ابو یوسف رحمت الله علیه ډیر غریب وو. د امام صاحب په درس کې چې وکیناستو نو بډای مور وا براغ لاس نه ویونی وی به دا امام صاحب خلوی مالدار سره د جنت ناس ته خوري بس. امام ابو یوسف رحمت الله علیه به تاسو لا بیا د مور نه رو تختیدو کې بناستو. یا ځل وی د امام صاحب د خلینو وختل امور ته وی د زما د درس نه پاسو ما کده علم کو کنه د به بادام ول واخري فګي خبره وانه. پس دا د امام صاحب د خلینو خبره وخته. امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه شخصیت ته چې د ټولي دنیا قاضی القضات او فقه حنفی په ټولي دنیا حکومت کړي. وای چې کله قاضی القضات شو هارون رشید حکم وکړي چې امام صاحب له بادام حلوا پخه کړي. امام صاحب له شلوار هغه په جړا شو وی جړل وی جړل خساته و جړل. هارون رشید ورته امام صاحب دا خود خوشاله خبره ده ته جاړې ولې د خپل استاد خبره را یاد شو چې زه د غربت د حالت نه به مور د امام صاحب په صحبت کې نه پرېږم. امام صاحب مې مور لوي چې پرېږي ځا کچر علم یو کو ته دې به خوري سو دې به د بادام ولوا سکے دې به د بادام ولوا غانې خوري. نو دین باندې ګورې رزق خدمت دې ډېریږي د الله باندې غانو. دین باندې سکیږي رزق ډېریږي دې سره الله خیر او برکات راولي. اے سوچو کې دی علماو نه ته پوښو کې اے داسې داسې دنیا دار راځي او دانه چې غنی کله ناکله روزانه راځي د لکونو کرورونو خاوندان دي خو پریشان دي. سکون د الله په دین کې ده. تاسو ګورئ نور ایت دا خو مو دی کنه دا باز رونه زمونږ بار دي. نو چې غراشي د علما لوی سوال کوي چې خدای پاک می په کلی ثواب وکي او دا چې کمتری نه دی لوی سوال کوي چې رما الله پاک بار بوز. دا څوک چې دکان کوي نو هغه علما لوی یا دواره لکه ودی دکان کې مړه تنگ شوه او که څوک نوکر دی وای په نوکرۍ کې مړه تنگ شوه او چې ته د دین په شوبه کې مو څوک کتلی شي وای چې په درس او تدریس تنگ شوه یا په تبلیغ تنگ شوه یا په جهاد تنگ شوه. دغه آیات معنا هم دا ده الا بذکر الله تطمئن القلوب. بلکې څوک چې د دین په کومه شوبه کې لګی دی نو هغه دا دعا على ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. یا الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي. الله دا سمر مرګري ستا استاد حبیب د خبرو دا اوریدو د پاره راغلی. الہ العالمین ستا استاد حبیب خبرې د هدایت ذریعہ دا. الله مونږ ته هدایت وکړي او د بل د هدایت ذریعہ مو ګرځي. الله زمونږ ایمان او عقیده د قران او سنت مطابق کړي او په دې ایمان او عقیده باندې الله مونږ ته تر مرګ پورې استقامت را نصیب کړي. الله زموږ د امین د خويند ټول دیندار کې او زموږ د امین د خويند د نارینه او زنانه او د ټول فکر د قبر او د آخرت جوړ کړي. الٰه العالمین د موږ په کورونو کې خیر او برکات د قران او د سنت د تعلیماتو په ذریعہ باندې راولې. الله د دې موجوده او حاضرین او غایبین او مسلمانانو سره پریشانې دي الله ټول پریشانې ختم کړي. الله د دې سره شری حاجتونه دي دینی وی یا دنیوي وی الله د غیب د خزانو نه ول پوره کړي. الله د دین ټول شوبې ژوندۍ کی او د ټول شوبو مدد او نصرتو کی د امت په منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي. الله دا تتر بتر امت دا مظلوم امت الہ العالمین اتفاق او اتحاد سره راجم کی. الله زموږ په منځ کې محبت واچي. الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورکی سور بیماران دی شفای کامله ول ورکی د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی الہ العالمین په دوستۍ بدلی کی. د ټولې دنیا د مظلومو مسلمانانو لبنان فلسطین کشمیر افغانستان عراق د ټولو الہ العالمین مدد او نصرت وکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. صلی الله. میرا اختر پر جو والے پخبو پری باز پی گئی پہ خبر والے یا باز یہ کچھ وادو کی کہنا نو ناوی لوی را شد دی مشران والے پخبو پری وزا مشکات حدیث دے دویم جل کے دے آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو ای زمین نے یورور دبل رور سر ملاوی گیا خیان حنی سر ور تا جکاو کی اللہ حبیبنا دا سر چادر کرے دا به بغیر د الله نه بل چل نه جو. خو بعضې خلک دا مسله چې په خلکو ګډوډی نو وایي ته خو چې سپلای راخلی هم سر چیټې او د اسمات له چې لوټه راخلی هم سر چیټې. ګوره سر ټیټولو کې چې کله تعظیم مقصد شو د غیر مدارکو کې موږ سر ټیټو نو زموږ مقصد دی د الله تعظیم او عبادت. نو که چېرې غیر له سر چیټې او ستا تعظیم مقصد دی نو دا ناروا دی. او که زنانه جارو وای نو هلته خو د هغې تعظیم مقصد نه دی، خپل کور صفا کولې مقصد. بعضې خلک هغه حقه مسله په خلکو څه کوي، دا د یهودو صفت. الله وایي ولا تلبس الحق بالباطل، حق او باطل چې ګډوډولو دا د چا صفت و؟ دا د یهودو صفت و. یو جنه ګوره د اولیاو کرامات هم ګورې په خپل ځای حق دی. لکه مولانا صاحب وایي د اولیاو د کراماتو نه چې څوک منکري زموږ د عقایدو مسله ده وایي دا سړی بدعتي دی، پوهېږئ په خبره. او د معجزې نه چې څوک انکار کوي نو هغه کافر کیږي، داسې مسله ده شریعت. وګوره دا معجزه د نبی حق ده خو د نبی په وس کې نه، او کرامت د ولی حق ده خو د ولی په وس کې نه. کله ګوره اولیاو ته د کرامت پتم نه، کله اولیاء کرامو ته د خپل کرامت پتم نه. لکه اصحاب کهف د پراته دي پته ورته نه لګي. الله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، او وترى الشمس وترى الشمس تزاور عن كهفهم نور لغوري چې پر وته راحتو کې دای د غار نه اوړي. دا کرامت خو یې لاړو سره پته نه وا، پدې ته خبرو. کرامت د اولیاء حق دی خو یاد ساتي کرامت د ولی پلاس کې نه. دا یو مسله یاد لره، د ولی کرامت به یو داغه پلاس کی نی، بل به ولی داغه د پټولو کوشش کوي. معجزه د نبی پلاس کی نی، خو نبی د معجزه په سرګندولو باندې مکلف ده، او ولی بخپل کرامت پټای. ولی بخپل کرامت څه کوي؟ علما ولیکري وي خطرناک کرامت د ولی د پاره غي چې شهرت یوش. کله چې ته ګورې چې اوسړې ستا مخ کې په لوټه دمه چي او تا باندې لکه د ګوړې او مټي په شان خوګه لګي، نو پوهشه چې دا جادوګر دی، ساحر دی، دا ولی نه دی، دا د کرامت نه دی. کله پوهېږئ په خبره باندې؟ ولی کرامت پټای،